Беларуская літаратура ў Еўропе амаль невядомая. Наблізіць яе заходняму чытачу імкнецца аб'яднанне Віла Сакрата, якое выдае гадавік Аннус Альба Рутэнікус. Рэдактар гадавіка Сакрат Яновіч лічыць, што беларуская літаратура можа быць прывабнай для заходняга чытача. Беларуская літаратура Еўропу цікавіць. Цікавіць першым таму, што беларуская літаратура вельмі, вельмі людская. Яна цікавіцца лёсам чалавека. Скажам, паэма «Новая зямля» Якуба Колаца. Цікавая, я даведаўся не так даўно, што перакладаеце яе на ангельскую мову. Не пана Тадэуша польска, бо пан Тадэуш ангельцам не зразумелы. Нейкая шахэцкая гісторыя. А «Новая зямля» Якуба Колаца, гэта ёсць паэма, аповесць аб лёсе звычайнага чалавека. Вы згадалі пра аднаго беларускага аўтара Якуба Коласа і яго «Новую зямлю», якую перакладаюць на англійскую мову. Гэта класіка беларускай літаратуры. А што з сучаснай літаратуры варта наблізіць еўрапейцу? Публікую шмат, напрыклад, Владзіміра Арлова, яго эсэ ў перакладзе на ангельскую мову. Публікую апавяданні пачынаючай нашай аўтаркі з Беластока, якая піша пад псеўданімам Эва Сцепанюк, і апавяданні зацікавілі, і я тут, выкарыстоўваючы свае сувязі, змясціў ўжо два разы яе апавяданні ў перакладзе на ангельскую мову. Ёсць вельмі цікавы паэт Андрэй Хаданович, якога публікую шмат, апублікаваў у мінулым асабліва годзе шмат тэкстаў паэта Алеся Разанова. Алеся Разанов — гэта надта цікавы наш паэт, які ўжо шмат гадоў жыве на Захадзе, то ў Швецыі, то ў Нямеччыне, а цяпер чую ў Швейцарыі. Ну, гэта ёсць важнае, калі пісьменнік жыве ў іншым свеце, бо па рынагодзе хачу сказаць для параўнання, што большасць расійскай літаратуры ўзнікла акурат на Захадзе. Мікалай Гоголь пісаў свае аповесці «Візор» ці хаця б тую п'есу «Жанізьба» ці «Мёртвыя душы» пісаў у Італіі, не ў Расіі. Ён у Італіі жыў амаль 15 гадоў. Ці Тургенев, які амаль усё жыццё пажыў у Францыі, меў нават там свой маёнтак. Ці Антон Чэхаў, геніальны пісьменнік. Нешта ў тым ёсць, нейкая такая загадка, што пісьменнік павінен жыць у іншым свеце, не ў сваёй гміне, не ў сваёй парафіі, бо аказваецца, што та свая гміна забівае, нішчыць, а трэба змяніць свет.